dokonaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Kwarantanna związana z koronawirusem od wczoraj krótsza. Zwalniani z izolacji jesteśmy na 10 dzień w przypadku pacjenta bezobjawowego, na 13 w przypadku pacjenta objawowego. Most pontonowy w 3 dni, kilka tygodni na uruchomienie alternatywnego rurociągu. Wojsko i stolica podają harmonogram prac przy usunięciu awarii w oczyszczalni Czajka. Rosja gotowa do współpracy z Niemcami w sprawie Aleksieja Nawalnego. Na polecenie ministra zdrowia Główny Inspektorat Sanitarny rozesłał do inspekcji powiatowych i wojewódzkich szczegółowe instrukcje wyjaśniające nowe zasady izolacji i kwarantanny. NFZ przekazał je do przychodni i szpitali. Od wczoraj kwarantanna jest krótsza, trwa 10, a nie 14 dni, a czas izolacji zależy od stanu pacjenta, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 7 dnia wszyscy chorzy otrzymują SMS-a z Ministerstwa Zdrowia z informacją o konieczności skorzystania z teleporady, czyli konsultacji lekarskiej. Jeżeli lekarz podczas tej teleporady nie będzie miał innych zaleceń, zwalniani z izolacji jesteśmy na 10 dzień w przypadku pacjenta bezobjawowego, na 13 dzień, najczęściej na 13 dzień w przypadku pacjenta objawowego, ale oczywiście może to być 16 czy 19 dzień. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 595 nowych zakażeniach koronawirusem i 20 kolejnych zgonach. Do tej pory na COVID-19 zachorowało 68,5 tysiąca osób, z czego zmarło blisko 2100, wyzdrowiało 48 tysięcy. Wojsko ponownie zbuduje most pontonowy na Wiśle. Ma być gotowy w 3 dni. Na moście powstanie tymczasowy kolektor odprowadzający ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka. Stołeczny ratusz szacuje, że całe przedsięwzięcie zostanie ukończone w ciągu 4-5 tygodni. Równolegle ruszy budowa nowego kolektora. Pierwsze prace ciężkiego sprzętu rozpoczną się za kilka dni. Zaczniemy tutaj zwozić już sprzęt, niwelować teren, układać część rurociągu. Natomiast wojskowych poprosimy o stawianie mostu w takim terminie, aby, jakby to powiedzieć, nie stał on pusty. Powiedział wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Most pontonowy z awaryjnym kolektorem ma być użytkowany mniej więcej do końca listopada. Wtedy też powinien zostać wykonany nowy przewiert pod dnem Wisły. Mamy realistyczne założenie, że zanim będzie konieczność demontażu mostu pontonowego, co najmniej jeden z tych kolektorów będzie już w stanie pracować i przesyłać nieczystości do Czajki. Po tych pracach rozpocznie się naprawa starego tunelu, który uległ ponownej awarii. Potrwa kilkanaście miesięcy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Liderzy Unii Europejskiej i NATO wzywają Rosję do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Rząd w Berlinie podał, że rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć środkiem bojowym z grupy Nowiczek. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell napisał w oświadczeniu, że analiza toksykologiczna wskazuje na próbę otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem opracowanym przez Związek Radziecki, później Rosję. Użycie broni chemicznej jest całkowicie niedopuszczalne i jest złamaniem prawa międzynarodowego, głosi oświadczenie szefa unijnej dyplomacji. Josep Borrell wezwał Rosję do przeprowadzenia przejrzystego dochodzenia. O śledztwo zaapelował też do Rosji przewodniczący Rady Europejskiej, potępiając próbę uciszenia opozycyjnego lidera. Także sekretarz generalny NATO oczekuje od Rosji pełnego i przejrzystego śledztwa. Jens Stoltenberg napisał, że przeprowadzi konsultacje z sojusznikami na temat konsekwencji. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. Jest odpowiedź Rosji na apele Zachodu. Rzecznik Kremla oświadczył, odnosząc się do informacji podanych przez kanclerz Niemiec, że Rosja jest gotowa do wszechstronnej współpracy, aby wyjaśnić sytuację związaną z Aleksiejem Nawalnym. Dmitrij Pieskow podkreślił, że rosyjscy lekarze nie wykryli śladów trucizny w organizmie opozycyjnego polityka. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała oświadczenia niemieckiego rządu kampanią informacyjną przeciwko Moskwie. Niezależna publicystka Julia Latinina napisała w Nowej Gazecie, że próba zamordowania lidera opozycji to sygnał świadczący o tym, że polityczne zabójstwa i przemoc są akceptowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. WIS-100 produkowany w radomskiej fabryce broni trafi na cywilny rynek. Broni jest już na wyposażeniu polskiej armii, a przedwojenne egzemplarze legendarnego pistoletu w posiadaniu wielu kolekcjonerów na świecie. Broń opatentowano w 1935 roku. Jej konstrukcję oparto na amerykańskim kolcie 911. Pierwsze sztuki trafiły do oficerów polskiej armii. W sumie Polacy, a potem po przejęciu zakładu także Niemcy, przed i w czasie II wojny światowej wyprodukowali około 400 tysięcy WIS-ów. A dziś też zainteresowanie pistoletem jest ogromne, mówi wiceprezes radomskiej fabryki broni Maciej Borecki. Całe środowisko strzeleckie jest zainteresowane naszym pistoletem. Przede wszystkim jest to pistolet bazujący na pistolecie WIS-100, który jest już na wyposażeniu polskiej armii, a także jest to pierwszy pistolet od wielu, wielu lat całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. WIS-100 ma wiele zalet, przekonuje Seweryn Figurski z fabryki broni. Pistolet jest przeznaczony dla strzelców lewo- i praworęcznych. Oznacza to, że możemy go operować zarówno lewą i prawą ręką. Wszystkie manipulatory są zdublowane po jednej i po drugiej stronie. Do 2022 roku polskie siły zbrojne otrzymają 18 tysięcy sztuk karabinków Grot i 20 tysięcy sztuk pistoletów WIS. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorezdowski. Nie wszyscy wczoraj oglądali, nie wszyscy słuchali, więc przenieśmy się na początek na piąty etap Tour de France. 183 km z Gap w Wysokich Alpach do Priwa. To nie był wyścig, to była rowerowa wycieczka krajoznawcza przez malownicze Alpy Wysokie poprzecinane głębokimi parowami i przez równie bajkowy Ardasz. Pierwsza i jedyna ucieczka zaczęła się tradycyjnie, tuż po starcie, ale peleton bardzo szybko ją zlikwidował i na 20 km przed metą rozstrzygnęła się sprawa lidera. Nie było żadnej kraksy, nikomu nie pękła guma. Francuz Julien Alaphilippe, który spokojnie do wiózłby żółty trykot do mety, wziął od kogoś ze swojej ekipy bidon, a tego na takim odcinku przed metą zabraniają przepisy i dostał kilkanaście sekund kary. Na finiszu po ostrym sprincie wygrał Belg Wout van Aert. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Magda Linette awansowała wczoraj do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. W trzech setach pokonała zawodniczkę z Czarnogóry Dankę Kovinić. Kolejną przeciwniczką Polki będzie rozstawiona z czternastką Estonka Annette Kontaveit. W trzeciej rundzie nie zagra natomiast Hubert Hurkacz. Przegrał w czterech setach z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Rozstawieni z numerem drugim Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo nieoczekiwanie odpadli już w pierwszej rundzie debla. Dziś swój mecz w drugiej rundzie zagra Iga Świątek. Piłkarze przygotowują się do meczu z Holandią w Lidze Narodów. Mecz w piątek w Amsterdamie na Johan Cruyff Arena. Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, który dostał wolne, kapitanem zespołu będzie Kamil Glik. Wszyscy wiemy, Liga Francuska zakończyła się końcem marca, tak można powiedzieć, między początkiem maja a połową czerwca byliśmy wolni, więc ten powiedzmy miesiąc z hakiem byłem w Polsce, natomiast od 20 czerwca już jak zaczęliśmy przygotowania, jeszcze wtedy z Monako, to już byłem w treningu, także jestem dwa miesiące ponad już w pełnym treningu w okresie przygotowawczym, także tych jednostek treningowych też było sporo, no ale wiadomo, że to jest na pewno też prawdą, że meczu nigdy nic nie zastąpi. Niestety trzeba się z tym pogodzić. Takie konkursy chciałoby się oglądać zawsze. W Lozannie podczas zawodów diamentowej ligi pierwszy raz w historii dwaj lekkoatleci w jednych zawodach skoczyli ponad 6 metrów otyczce. Wygrał Szwed Armand Duplantis z najlepszym w sezonie wynikiem na świecie 6 metrów 7 centymetrów. Drugi Amerykanin Sam Kendricks skoczył 6 metrów i 2 centymetry. Paweł Wojciechowski 5,62 i był dopiero ósmy. Liska nie było. A za godzinę więcej choćby o sportach motorowych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno, deszczowo i burzowo. Padać może także na zachodzie i w górach. Poza tym dość pogodnie. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Na Kujawach 17 stopni, nad morzem 18, w centrum 21, do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry. Klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach Euro i na Euro. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:09 i nieodmiennie są z Państwem Michał Jakubik, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. Pierwszą godzinę zdominowali nam artyści, no, znani, zasłużeni z dużym dorobkiem, więc może teraz czas na odrobinę świeżej krwi. Niech będzie. Strawberry Lipstick i artysta, który podpisuje się jako Youngblood. in so I can go to school. Please, they're gonna lock me in the closet, but I'm coming out singing fuck all the oppression in the self-doubt. I'm gonna bite all of your fingers, put them in my mouth. I'm on my knees. So take it easy. Strawberry Lipstick i Youngblood to jeden z tych takich artystów, który w tej chwili chyba dosyć jest popularny wśród młodzieży, która pewnie no już zmierza na pierwszą godzinę lekcyjną, bo mamy nowy tydzień i nowy tydzień szkolny po długiej przerwie. Mam nadzieję, że potrwa on jak najdłużej, jeżeli chodzi o naukę szkolną bez żadnych przeszkód, bo no jak już słyszałem, koronawirus niestety daje się we znaki. Dobrze, i wracamy do polskiej muzyki. Zespół Sour Boys już gościł tutaj parę razy, ale w wersji polskojęzycznej, więc teraz pozwolę sobie zaprezentować piosenkę, od której zaczęła się moja miłość do zespołu Sour Boys. Cancel Sign Love. Even the king and you. Jest godzina 7:16, za nami Sorry Boys, a przed nami czas na pytanie do doktora Tomasza Rożka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś mamy pytanie od pana Bogusława. Czy możemy określić wiek atomów, z których zbudowane jest nasze ciało? Mając w garści jeden konkretny atom, na przykład węgla, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile on ma lat. Atomy nie mają czegoś w rodzaju licznika, czy jakiejś takiej informacji, gdzie powstały albo kiedy powstały. Ale wiemy, w jakich procesach powstawały grupy atomów i wiemy, w jakich przedziałach czasowych te procesy się działy. Na przykład lekkie atomy powstawały w czasie Wielkiego Wybuchu, około 14 miliardów lat temu. Ale te cięższe, nie te najcięższe, ale cięższe od tych najlżejszych, cięższe do żelaza włącznie, zaczęły powstawać dopiero, gdy zabłysły pierwsze gwiazdy, czyli gdzieś kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu. Innymi słowy, statystyczny, na przykład węgiel, jest młodszy od statystycznego wodoru o tych przynajmniej kilkaset milionów lat. Te najcięższe pierwiastki powstawały jeszcze później, bo w czasie wybuchów dużych gwiazd, tak zwanych supernowych, albo w czasie zderzeń gwiazd neutronowych, tak chociażby powstało złoto. Czyli one są jeszcze młodsze. Ale na przykład atom węgla mógł powstać kilka miliardów lat temu, albo miliard lat temu. Podobnie atom złota. Tego już patrząc na pojedynczy atom, na konkretny atom, nijak nie odczytamy. Dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. W tych naszych porankach staram się zawsze przemycić jakiś utwór młodego polskiego artysty, aby dać szansę także tym, którzy dopiero są na dorobku, by dotarli do szerszego grona. I na dzisiaj mam utwór zespołu, który nazywa się Cold Meat Party, nagrany wspólnie z Witem Dzikim, a nazywa się Mirror. Burn, burn, her color is red. The shame ain't gone away. No many, how many years she's alone. This void is not gone away. She likes to swim in head to stoke by others. She sees the world that's been described by others. She's never to blame for things that she becomes a part of. She doesn't know. She longs for a future that's been foretold by others. Needle, needle, needle, she's the wax on my wings. Always keeps me warm, but we barely even kiss. No high hopes and no promises. No promises, no promises. Nobody really knows what's gonna make us stop and think. But we have been here before. Oh yes, we have been here before. My love, she likes to swim in half to show by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half to show by others. She sees the world that's been described by others. Let me bring you up to speed. Got all you guns, blood and thunder. Can anybody understand the spell I've been under? Been left alone, had a bliss to go my own. Left dumb and blind, limitation of a lie. One day I go myself a revolver. Now I'm stronger, I can cross off any problem. One day I go myself a revolver. In control, I can cross off any problem. Touchy, touchy, feely, feely. Come a little bit closer, let me show you it's for real, boy. I like 'em black, I like 'em Latino, love Asian, Caucasian. You know what I mean by that. Look at me now, I'm so caliente. I'm little things that you've been searching for, I represent them. So it takes me now and rep the mighty booty. You can be the beast, so I could be the beast. You seem like a good kid. So just wear this face like a mask. Like a mask, you fucking honor. She likes to swim in half to stone by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half to stone by others. She sees the world that's been described by others. Cold Meat Party i Wit Dziki. Miałem okazję widzieć zespół na żywo kilkakrotnie i no, Bardzo to fajnie się prezentuje na scenie, więc mam nadzieję, jak jakieś nowe nagrania chłopaki zarejestrują, to nam tu podeślą. A teraz szkoda, że ten zespół już od tylu lat nie istnieje, ale dobrze, że jest z nami ciągle ich muzyka. R.E.M. i The One I Love. One goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! One goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! The One I Love. Kiedyś żelazny punkt koncertowego repertuaru grupy R.E.M. Przechodzimy do rzeczy znowu bardziej współczesnych, młodszych. I tak patrzę na tytuł utworu. Przypomniało mi się, że jeszcze jestem przed śniadaniem. Harry Styles i Kiwi. She walked away through a Jeep, pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bit of intellect. Saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck. She's driving me crazy. But I'm into it. But I'm into it. I'm kinda into it. It's getting crazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it.

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. W Katowicach drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jednym z tematów jest rola energii elektrycznej w gospodarce. Minister klimatu Michał Kurtyka, powołując się na dane Międzynarodowej Agencji Energii, powiedział, że udział prądu w zużyciu energii za 20 lat wzrośnie z obecnych 19% do 24%. W wypadku Unii Europejskiej wzrost będzie nawet jeszcze większy, bo transformacja dotknie takich sektorów jak ciepłownictwo czy transport. Natomiast w 2022-2023 roku to przegięcie, czyli ograniczenie kosztu samochodu spalinowego w stosunku do kosztu samochodu elektrycznego będzie miało miejsce i samochody elektryczne będą lawinowo upowszechniać się w Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce. A według danych udostępnionych wczoraj przez Eurostat, Polska jest 6. krajem w Unii zużywającym najwięcej prądu. Na podium znaleźli się Niemcy, Francuzi i Włosi. Najnowsze dane za maj pokazały olbrzymi spadek zużycia energii we wszystkich krajach Unii przez wyłączenie wielu sektorów spowodowane pandemią. Tylko 4 z 13 ubezpieczycieli rozszerzyło zakres ubezpieczenia szkolnego o zachorowanie na COVID-19. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez rzecznika finansowego. Zdaniem rzecznika interpretacja zapisów umów pozostałych ubezpieczycieli nie jest pewna. Czy zachorowanie na COVID-19 będzie mieściło się w zakresie ubezpieczenia? Tego rzecznik nie rozstrzyga. Indeks S&P i Nasdaq zakończyły sesję na najwyższych poziomach w historii. Zyskał też Dow Jones. Waluty: euro kosztuje teraz 4,42, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,10, a za brytyjskiego funta płacimy 4,96. Na północy chmury, deszcz i burze, padać może także na zachodzie i w górach. Poza tym pogodnie, od 17 stopni w Bydgoszczy do 22 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był wyjątkowo udany debiut i dosyć spektakularny, gdy na scenę wkroczył zespół Demono. Ich album Kochać Inaczej, utwór tytułowy z tej płyty, spędził chyba ponad rok na trójkowej liście, z tego co pamiętam. To niezwykły wyczyn, więc wrócimy sobie do tego albumu. Może nie utwór Kocha Inaczej, ale nie mniej piękny Otoczony. Opijać się o szare, puste dni. dobrze, że ktoś maluje na niebie obrazy. Jak to dobrze, że ktoś maluje na niebie obrazy. Tak, zerkam za okno. No, za wiele tych obrazów dzisiaj nie ma, ale to dobrze, bo przynajmniej słońce daje o sobie znać. Jest godzina 7, no prawie już 40, a to, przepraszam, 7.39 dokładnie. A to czas na cykl muzyczny Piotra Meca. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, jak rinoceros. Żył za krótko, ale zostawił wspaniałą muzykę. Z dżamblami, anawą i pod własnym nazwiskiem. Andrzej Zaucha w Trójkowych Porankach. Ja się czuję jazzmenem, pomimo że na razie jazzu nie śpiewam, ale bardzo chcę i będę śpiewał. I zawsze byłem z tym środowiskiem związany. Dlaczego taki saksofonista jazzowy, znany, wielki, on może zagrać z każdym, ze wszystkim, i z zespołem rockowym, i w orkiestrze rozrywkowej Polskiego Radia, siedzi tam przy siódmym pulpicie i dmucha i zagra ze Stańką i zagra na przykład w operze, jak będzie trzeba, też pójdzie zagrać. Stefan Sendecki, brat słynnego Adzika, dołączył do nowego składu dżambli wraz z dwójką kolegów Ryszardów z zespołu Jazz Life, z Tyłą i Kajo Kwaśniewskim. Oto jego kompozycja Każdy marzy, każdy śni. Dziś każdy marzy, każdy śni, by zdradzić go nie zechciał nikt wokół, tyle zdrad. I każdy w życiu zdobyć chce swój ważny i jedyny cel, ale nie wie jak. Życie zrodzi nas. Często jest jak baśń, piękna bajka sprzed lat, której wiele praw dzisiaj już zapomnieć trzeba. Dziś każdy pragnie szczęście mieć i każdy myśli, prosta rzecz, w ręku mam ten świat. Spróbuję głową przebić mur, gdy wokół się zakręci sól, zburzę domek skał. Życie zwodzi nas. Często jest jak baśń, piękna bajka sprzed lat, której wiele praw dzisiaj już zapomnieć trzeba. życie zwodzi nas. Często jest jak baśń, piękna bajka sprzed lat, której wiele prawd dzisiaj już zapomnieć trzeba. Więc ciszy będzie szukać znów gdzieś w górach nad brzegami wód. Kupi sobie sad. A kiedy płomień spali dom, walizkę weźmie do swych rąk, nie policzy strat. Życie zwodzi nas. Często jest jak baśń, piękna bajka sprzed lat, której wiele praw dzisiaj już zapomnieć trzeba. Każdy marzy, każdy marzy, każdy śni. Autopromocja. Reportaż w Trójce. Monika zachorowała na raka. Podjęła leczenie. Po operacji i chemioterapii udało jej się pokonać chorobę. Powoli zaczęłam wierzyć, że z raka można wyjść. Że może ja z tego wyjdę, bo wcześniej w ogóle nawet nie brałam tego pod uwagę. Brałam wszystkie te złe scenariusze i jak to ułożyć, żeby było tym, którzy zostaną lepiej. Historię zwycięskiej walki z chorobą opowiada reportaż Życie jest cudem Joanny Bogusławskiej. Na antenie Trójki dziś po 18:00. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Muzyczny cykl Piotra Męca za nami, a my zostajemy przy polskiej muzyce. To był spory przebój, spory trójkowy przebój. Grupa Zio gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą płytą postanowiła nagrać taką lekką, fajną piosenkę i chyba nawet byli trochę zaskoczeni, że utwór odniósł aż tak duży sukces. Utwór nazywa się Wyspy bliżej gwiazd. Miejsc ciągle szukam i wiem. Wyspę bliżej gwiazd i zespół Zio. W Poznaniu odsłonięto tablicę upamiętającą, przypominającą jak w jak dramatycznych okolicznościach powstało jezioro Rusałka. To sztuczne jezioro jest dziś popularnym kąpieliskiem. W czasie wojny Niemcy wykorzystywali do umocnienia sztucznego zbiornika tablice nagrobne m.in. z cmentarzy żydowskich. Macewy po dziś dzień można znaleźć na dnie jeziora. Od lat mówi się o konieczności upamiętnienia tego miejsca. To jest bardzo ważne i myślę, że nie tylko dla mnie. Jestem Heidi Berit i pochodzę z Niemiec, ale mieszkam w Poznaniu już 7 rok i mam też obywatelstwo polskie. Dla mnie jako Niemki oczywiście, tym bardziej, że to jest wina Niemców, co się tutaj stało. Nie możemy zapomnieć o tym, jakie krzywdy tutaj Żydom i też Polakom wyrządzono. Całe lata trwały starania, żeby te macewy wydobyć. Częściowo się to udało, ale część jeszcze jest w jeziorze. Tak, co chwilę, jak jest niski poziom wody, widać kawałki. I myślę, że byłoby bardzo ważne i dobre, gdyby udało się jak najwięcej wydobyć. Myślę, że na pewno nie wszystkie, to nie będzie możliwe, ale wydobyć i zrobić lapidarium tak, żeby upamiętniać, to by było bardzo ważne. Tragizm całej sytuacji polegał na tym, że najpierw wykorzystano niewolniczą pracę polskich robotników przymusowych oraz więźniów żydowskich. Aleksander Przybylski, Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia. Jedni i drudzy pracowali ponad siłę w koszmarnych warunkach. Dodatkowo Żydzi byli poddawani sadystycznym torturom za każde drobne przewinienie i byli poddawani temu wyniszczeniu poprzez pracę, czyli takiemu działaniu, które znamy chociażby z obozów koncentracyjnych. To się działo tutaj nad Rusałką. Ta tablica o tym przypomina. Również przypomina o fakcie, że do umocnienia brzegów, do wykonania jazów, przepustów wykorzystano nagrobki z cmentarza żydowskiego przy ulicy Głogowskiej. Być może także z cmentarzy ewangelickich, co może być zaskakujące. Tutaj stawiamy znak zapytania, ale wiemy też, że Niemcy w zasadzie likwidując pewne cmentarze nie mieli sentymentów również wobec osób niemieckiej narodowości. Natomiast gro tego materiału, o którym wiemy, to są macewy. I tu też ważne wyjaśnienie. Macewa to niekoniecznie jest nagrobek, na którym są hebrajskie litery, bo przecież sporo poznańskich Żydów było zasymilowanych z kulturą niemiecką najczęściej. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Panie prezydencie, jak ważne jest to, żeby te nagrobki wydobyć i czy jest taki plan, żeby te, które są w jeziorze, zostały gdzieś przekazane? Ja myślę, że wydobycie wszystkich tych macew, które umocniły w 1941 roku ten brzegi jeziora i dno, jest chyba niemożliwe ze względów logistycznych, też ochrony przyrody. Natomiast ważne jest, żeby to miejsce upamiętnić, bo to jest bardzo ważne, bo tu pracowali Poznaniacy, Polacy, przede wszystkim robotnicy przymusowi i Żydzi i masowo ginęli, kiedy był tworzony ten sztuczny zbiornik, który teraz służy mieszkańcom jako pole rekreacji. I najważniejsze, w związku też ten dzisiejszy pylon, odsunięcie tego pylonu jako inicjatywa absolutnie społeczna, pokazuje, jak ważna dla Poznaniaków jest ta prawda historyczna, tożsamość, historia i ta tragiczna historia również miasta Poznania. Z inicjatorami akcji rozmawiał Jacek Butlewski. 7 minut do godziny 8, no to może jeszcze Arctic Monkeys, 4 out of 5. Ways. Start your free trial today. Come on in the waters. Lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Mm-hmm.